بیان نمبر 20، خوف محشر کا بیان۔ ترجمہ: اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا، جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔ سورہ مریم۔ حمد باری تعالیٰ، تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جس نے عجائبات عبرت کے مشاہدے کے لیے اپنے اولیاء کرام کی نگاہیں کھول دیں اور ان کے رنج و غم کو مناجات کی صفائی اور محبت کی لذت کے ذریعے اسباب کی مصروفیات اور پریشانیوں کی آمیزش سے نجات عطا فرمائی۔ ان پر مہربانیوں کے پنکھوڑے میں اپنا دست کرم پھیرا، انہیں اپنی کرم نوازیوں کے جام پلائے اور ان کے نور بصیرت و بصارت کو ممنوع خواہشات سے روکا تو ان کے دل خدا کے پے در پے احکام، اس کی تدابیر، ارادہ مقدر کرنے اور تقدیروں کے پھیرنے پر راضی ہو گئے۔ ان کے دل صاف ہونے کی وجہ سے اللہ عزوجل نے ان کے لیے اعمال کا بستر تیار کیا تو انہوں نے اپنے محبوب حقیقی عزوجل کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کو پسند کیا اور دنیاوی بستروں کو چھوڑ دیا، جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے۔ سورہ سجدہ۔ وہ شب بیداری سے لطف اندوز تھی وہ شب بیداری سے لطف اندوز ہوتے ہیں، نئی نئی چیزوں کے وجود میں آنے اور حالات بدلنے سے ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے دل یاد الہی عز و جل کی وادیوں اور قدرت خداوندی کے عجائبات میں غور و فکر کے دریاؤں میں مستغرق رہتے ہیں۔ انہوں نے نفس کی پیروی سے خود کو بچا لیا، جس کے سبب ان کی روحوں کے پرندے اللہ عزوجل کی معرفت کے باغات میں عظیم الشان سلطنت کی شاداب زمین اور نہروں میں سیر کرتے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ انہیں توحید کے نغمات میں محو نظر آتا ہے۔ ان کے ہاں امارت و غربت، عزت و ذلت، مدحت و مذمت، سہولت و عصوبت سب یکساں ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں راہ نجات پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے دنیا کے جال سے چھٹکارا پا کر قرب الہی عز و جل پا لیا، لہذا انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی۔ میں اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر طرح کی طاقت و قوت سے اس شخص کی طرح برات کا اظہار کرتا ہوں جو اپنے جرائم کا اعتراف و قرار کرتا ہے، اور میں جمال الہی عز و جل کا مشاہدہ کرنے والے اور حسن خاتمہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے کی طرح گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ خاتم النبیین، صفات المرسلین، امام المتقین، سید الاولین و آخرین، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ عزوجل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب علیہ رضوان پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کی یہاں تک کہ اس کا پرچم تمام مذاہب سے بلند ہو کر سب پر غالب آ گیا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، گناہوں کا اتنا بھاری بوجھ کب تک اٹھاتے پھرو گے؟ نافرمانیوں کے ذریعے کب تک رب عزوجل کا مقابلہ کرو گے؟ کب تک خواہشات کی پیروی کرو گے؟ حالانکہ یہ محض خیالات ہیں۔ کب تک ہمیشہ رہنے کی خواہش کرتے رہو گے حالانکہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ کب تک خواہشاتوں میں سرکشی کی زنجیروں میں جکڑے رکھیں گی؟ حالانکہ کتنے ہی دوستوں نے تمہیں موت سے ڈرایا، کیا آج تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے قلعوں کی مضبوطی ناقابل شکست تھی؟ اب کہاں ہیں مال جمع کرنے والے اور گن گن کر رکھنے والے؟ باغات کو آباد کرنے والے کہاں چلے گئے؟ لشکروں کی قیادت کرنے والے کہاں گئے؟ اللہ عز و جل کی قسم، لذتوں کو ختم کرنے والی موت تیرے اختیار کے بغیر اچانک آ جائے گی اور گھر والوں کو گھر سے زبردستی نکال دے گی۔ ایک گھڑی کی مہلت نہ ملے گی، امیدوں کو کاٹ دے گی، تیرے اور تیرے معاون و مددگار کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ ہائے افسوس اس وقت پر جب احباب نفع نہیں دیں گے، آہ بکا کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہ کرے گا، جب تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا تو اب عتاب نفس کیا نفع دے گا؟ اے امیدوں سے دھوکہ کھانے والے، کتنے ہی لوگ امیدوں سے محروم ہوئے، کتنے مطلوب آرام کر رہے ہیں لیکن طالب کو نیند نہیں آتی۔ ہاں ہاں، عنقریب لحد کی تاریخی میں تجھے اپنے کاموں کا انجام اور اپنے نامہ اعمال سے امید معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حساب لینے والے کے سامنے کھڑے ہونے کی ہولناکی وغیرہ تمام معاملات تیری سمجھ میں آ جائیں گے اور ہر خوش فہم پر اس کی جھوٹی امید ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل کی قسم، اس وقت تمام راستے تنگ ہو جائیں گے، محرومی، حسرت اور مصائب کا سامنا ہوگا۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، اپنی بقیہ فانی زندگی کو غنیمت جانو۔ اللہ عز و جل کی قسم، عنقریب جب اہل تقویٰ کو کامیابی کا تاج پہنایا جائے گا، تو سخت دل والے پشیمان ہوں گے۔ ترجمہ اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔ سورہ المومن۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتا ہے، ترجمہ، اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا، جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہے اور وہ نہیں مانتے۔ سورہ مریم۔ انذر کا مطلب ہے ڈر سنانا، یوم الحسرت سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن گناہگار نیکی نہ ہونے کی وجہ سے حسرت زدہ ہوگا اور نیکیوں میں سستی کرنے والا نیک اعمال میں کمی کی وجہ سے حسرت زدہ ہوگا۔ اور خودی الامر سے مراد یہ ہے کہ جب حساب سے فراغت ہوگی، اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور مستحق نار کو جہنم میں۔ وہم فی غفلت، یہ خطاب دنیا میں ہے، اور وہم لا یؤمنون، یہ آخرت میں خطاب ہے، یعنی ان کو دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا کہ وہ ایمان لائیں۔ قیامت کا منظر۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ خیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ قریب پہنچیں گے اور اس کی خوشبو سونگیں گے اور اس کے محلات دیکھیں گے تو ندا کی جائے گی، ان لوگوں کو جنت سے لوٹا دو، ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت سے اگلوں پچھلوں میں سے کوئی نہ لوٹا ہوگا۔ تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، اگر تو یہ دکھانے سے قبل ہی جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر آسان تھا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ تم خلوت میں نافرمانیوں سے میرا مقابلہ کیا کرتے تھے اور جب تم لوگوں سے ملتے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی عاجزی سے ملاقات کرتے، اور جو تمہارے دلوں میں میرے لیے تھا وہ اس کے برعکس تھا، تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہ ڈرتے، لوگوں کی تعظیم کرتے اور میری تعظیم نہ کرتے۔ تو آج میں تمہیں اپنے دردناک عذاب چکاؤں گا، مزید یہ کہ میں نے تم پر آخرت کا ثواب حرام کر دیا ہے۔ عذاب جہنم کی کیفیت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے باقی رہ جائیں گے تو انہیں تابوتوں میں رکھا جائے گا، پھر ان تابوتوں کو دوسرے تابوتوں میں رکھا جائے گا۔ کوئی شخص بھی یہ گمان نہ کرے گا کہ میرے علاوہ بھی کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص اس انتظار میں ہوگا کہ آیا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا، اگر تم عمل کرتے تو عذاب کے حقدار نہ ہوتے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا، اگر تم پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم نہ ہوتا تم جہنم کا ایندھن بنتے۔ حوض کوثر سے مایوس لوٹنے والے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم حوض کوثر سے پلٹ رہے ہیں۔ ایک شخص دوسرے سے مل کر پوچھتا ہے، کیا تو نے حوض کوثر سے جام پی لیا؟ وہ کہتا ہے، جی ہاں میں نے پی لیا۔ اور دوسری طرف ایک شخص دوسرے سے مل کر یہی سوال کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے، ہائے پیاس۔ میزان پر مقرر فرشتے کا اعلان۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میزان پر ایک فرشتے کی ذمہ داری ہے، جب کسی انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ فرشتہ ایسے بلند آواز سے اعلان کرے گا جس کو تمام مخلوق سن لے گی، فلاں سعادت مند ہے، آج کے بعد وہ کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ اور اگر اس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہی فرشتہ ویسے ہی بلند آواز سے اعلان کرے گا، فلاں شخص بدبخت ہے، آج کے بعد وہ کبھی سعادت مند نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو جرم کرے اور اس کا جرم روز قیامت کسی ایک پر بھی مخفی رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر والوں کو قید کر لیا گیا اور ان میں اکثر لوگوں کو اپنی تجارت میں خسارہ ہوا، لہذا جب تم ان کے پاس گزرو تو عبرت پکڑو اور ان کے احوال میں غور و فکر کرو۔ وہ واپس لوٹنے کی تمنا کرتے ہیں اور ہاتھ سے گئی ہوئی چیز کو پانے کا سوال کرتے ہیں، اے آزاد شخص ان کی بیڑیوں کو یاد کر، اے حرکت کرنے والے شخص تو نے ان کی پریشانیوں کو جان لیا تو اب اپنے نفس کو بے گناہوں کے قید خانے سے چھٹکارا دے دے، اور تیار ہو جا کہ تو مطلوب ہے۔ اپنے دل میں اس دن کو یاد کر جس دن قلوب الٹ پلٹ رہے ہوں گے، اس سے پہلے کہ زبان کو پکڑ لیا جائے اور انسان حیرت زدہ ہو جائے، پہچان ختم ہو جائے اور کفن پھیل جائے، قیام ختم ہو جائے اور سفر طویل ہو جائے، ان کر نکیر آئیں اور چیخ و پکار بلند ہو جائے، یہاں تک کہ بندہ پہلوں سے جا ملے گا اور اس کے پیچھے رہنے والے اس کو بھول جائیں گے، وہ بیچارہ وہاں قیدی ہو کر رہ جائے گا۔ پھر وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ ننگے بدن اور حسرت زدہ ہوگا، اس وقت اس سے ساری عزتیں چھین لی جائیں گی، مصائب بڑھ جائیں گے اور بھاگنے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عجائب کا ظہور ہوگا، چہرے سیاہ ہوں گے اور نافرمان اپنی امیدوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پیٹوں پر بھاری بوجھ رکھ دیا جائے گا اور نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور کسی شخص کے لیے جنت یا دوزخ کے سوا وہاں کوئی قیام گاہ نہ ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلدی سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے اس سے پہلے کہ تم ان ہولناکیوں کا معائنہ و مشاہدہ کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا۔ سورہ مریم۔ اولیاء اکرام کا قافلہ اور سمندر کی موجیں۔ حضرت سیدنا مسمع بن عاصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبدالعزیز بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا کلاب بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا سلمان بن ارچ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رات سمندر کے ساحل پر گزاری۔ حضرت سیدنا کلاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے، حتیٰ کہ مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ ان کے رونے کی وجہ سے حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی رونے لگے۔ ان کے رونے کی وجہ سے حضرت سیدنا سلمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی رو دیے۔ اللہ عز و جل کی قسم، ان سب کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا، حالانکہ مجھے ان کے رونے کا سبب معلوم نہ تھا۔ جب میں نے حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کس چیز نے آپ کو رلایا، تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے سمندر کی موجوں کو دیکھا تو مجھے جہنم کی ہولناکیاں اور اس کے لمبے لمبے سانس یاد آ گیا، تو اس چیز نے مجھے رلا دیا۔ پھر میں نے حضرت سیدنا کلاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اور جب میں نے حضرت سیدنا سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، لوگوں میں مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں، میں ان پر ترس کھاتے ہوئے رو رہا تھا جو وہ اپنی جانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تصور کیجئے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا وہ دن آ چکا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور تمہیں اچانک اس چیز نے پکڑ لیا ہے جس سے تم اپنی اولاد اور والد کے ذریعے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ وہ ایسا مقام ہے کہ جس میں زبانیں، اعضاء اور جلد تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور کوئی شخص جہنم اور اس کے انگاروں کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں مانتے۔ سورہ مریم۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے دل کو اللہ عز و جل کے خوف اور عشق الہی نے جلا دیا تھا۔ میں نے عرض کی، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شعر پڑھا۔ شعر کا ترجمہ، میں اپنے طبیب سے اس بیماری کی شکایت کیسے کروں جس میں اس نے خود ہی مجھے مبتلا کیا ہے۔ پھر میں نے پنکھا لیا تاکہ آپ کو ہوا دوں، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، پنکھے کی ہوا اس شخص کو کیسے راحت پہنچائے گی جس کا دل جل رہا ہو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، دل جل رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، غم جمع ہو رہے ہیں اور صبر ٹوٹ رہا ہے، اس شخص کو کیسے اطمینان آئے جس کے لیے راحت و سکون کی کوئی جگہ ہی نہ ہو، کیونکہ وہ تو بے چینی و اضطراب اور عشق الہی عز و جل میں گرفتار ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر الہی عز و جل کرتے ہوئے دائی اجل کو لبیک کہا اور اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اطاعت کی مٹھاس میں سے تم نے کیا تیار کیا ताकि तुम मौत का कड़वा घूंट पी सको। और मौत के आने से पहले तकवा के तोशा में तुमने कौन सी चीज़ आगे कर रखी है, और किस चीज़ ने हक की आवाज़ सुनने से गाफलों के कानों पर पर्दा डाल रखा है। ऐ तन्हाई में गुनाह करने वाले, काश तूने खलवत अख्तियार ना की होती। कितने ही वाद व नसीहत करने वाले अहले गफलत को पुकार रहे हैं, मगर वो नसीहत कबूल नहीं करते। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और उन्हें डर सुनाओ पछतावे के दिन का, जब काम हो चुकेगा और वो गफलत में है और वो नहीं मानते। सूरह मरियम। किसी के मुहासबे का अनोखा तरीका। हजरत सैयदना इब्राहिम तमीमी रहमतुल्लाह तआला अपने नफ्स का मुहासबा करने का अंदाज बयान करते हुए फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने ये तसव्वुर बांधा कि मैं जन्नत में हूँ, वहाँ के फल खा रहा हूँ और उसकी नहरों से मशरूब पी रहा हूँ। इसके बाद मैंने ये ख्याल जमाया कि मैं जहन्नम में हूँ और थोड़ कांटेदार दरख्त खा रहा हूँ और दोज़खियों का पी रहा हूँ। इन तसव्वुरात के बाद मैंने अपने नफ्स से पूछा, तुझे किस चीज़ की ख्वाहिश है, जन्नत की या दोज़ख की? नफ्स ने कहा, जन्नत की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जाकर नेक अमल करके आऊँ। तब मैंने अपने नफ्स से कहा, फ़िलहाल तुझे मोहलत मिली हुई है, यानी ए नफ्स, अब तुझे खुद ही राह मुतय्यन करनी है कि सुधर कर जन्नत में जाना है या बिगड़ कर दोज़ख में, लिहाजा इसी हिसाब से अमल कर। लिहाजा उसी हिसाब से अमल कर। प्यारे इस्लामी भाइयों, फजूल दिनों में तुमने जो वक्त बर्बाद किया उसकी तलाफी करो, अनकरीब हर अमल करने वाले अपने अमल का बदला पाएगा। इस दिन उस दिन नाफरमान मुआफ़ी चाहेगा लेकिन उसे मुआफ़ी न मिलेगी, और अपनी गुमराही पर निदामत करते हुए अपनी उंगलियां काटेगा। हाय अफसोस, उस दिन कैसी हसरत छाई होगी और उस दिन की होलनाकियां कितनी शदीद होंगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम, अपने गफलत के अय्याम पर गिरिया उजारी करो, मौत की सख्तियों में गौर फिक्र करो, मरने से पहले पहले महबूब हकीकी अज़्ज़ा व जल के दरवाज़े पर हाजिर हो जाओ। गोया मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अचानक मौत आ चुकी है। चुनाचा अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, और उन्हें डर सुनाओ पछतावे के दिन का, जब काम हो चुकेगा और वह गफलत में है और वो नहीं मानते। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने नफ्स को शहवात की कैद से आज़ाद कर लो और अपनी अकलों को गफलत के नशे से बेदार कर लो, और मौत से पहले दारे बकवा के लिए तैयार हो जाओ। गोया मैं तुम्हारे साथ हूँ और मौत का मुनादी तुम्हारे पास आ चुका है। इरशाद होता है, तर्जमा, और उन्हें डर सुनाओ पछतावे के दिन का, जब काम हो चुकेगा और वो गफलत में है और वो नहीं मानते। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम, अनकरीब अफसोस और गम में तुम्हारे आंसू जारी होंगे, और जब हमारे नूर को देखने वाला मलकुल मौत को देखेगा तो हक्का बक्का रह जाएगा, और तू पुल सिरात पर अपने आमाल के साथ मुकीद होकर रह जाएगा, और तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर तमाम बुरे आमाल ज़ाहिर हो जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और उन्हें डर सुनाओ पछतावे के दिन का, जब काम हो चुकेगा और वो गफलत में है और वो नहीं मानते। सूरह मरियम। हाय अफसोस, अब उम्र ज़ाया होने के बाद तुझे हसरत कोई फ़ायदा ना देगी, और उम्मीदें ख़त्म होने के बाद फ़िक्र तुझे कोई फ़ायदा ना देगी। मालूम नहीं हैरत के दिन तेरा क्या जवाब होगा जब ये पुकारा जाएगा। तर्जमा, ये दिन है कि वो बोल ना सकेंगे। पारा 29। उस बंदे का वारिस कौन होगा जिसको मासीत और गुनाहों ने शर्मिंदा कर दिया है? उस भागे हुए का वाली कौन होगा जिसको लग्जशों और ऐबों ने तेरे दरवाजे से दूर कर दिया है? रिक्कत अंगेज दुआ, या रब्बुल आलमीन, दरगुजर फरमा कि हम तेरी रहमत से अच्छा गुमान रखते हैं, یا اللہ عز و جل میری حسرت کتنی عظیم ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا ہوں اور خود غافل ہوں یا اللہ عز و جل مجھ پر کتنی سخت مصیبت ہے کہ میں دوسروں کو جگاتا ہوں اور خود سویا ہوا ہوں اے میرے مالک عز و جل میرا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ میں دوسروں کی رہنمائی کرتا ہوں اور خود حیرت زدہ ہوں یا الہی عز و جل نصیحت کرنے والے اور بیکار باتوں میں پڑھنے والے سے درگزر فرما یا الہی عز و جل اگر میرا کلام خالص تیری رضا کے لیے نہیں تو میرے اجتماع میں کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو خالص تیری رضا کے لیے حاضر ہوا ہوگا لہٰذا اپنے وجہ کریم کے صدقے میری کوتاہی کے معاملے میں اس کی شفاعت قبول فرما اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرما آمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین